اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ عز و جل، فقیر مدینہ کے مطالعے کا سلسلہ جاری ہے۔ آج 4 رمضان المبارک مغرب کے بعد شروع ہو گئی ہے۔ 4 رمضان المبارک 1447 سن ہجری تاریخ ہے، اور عیسوی اعتبار سے 21 فروری 2026 تاریخ ہے، ہفتے کا دن ہے، اور اس وقت شام کے تقریباً 7:20 ہو رہے ہیں، مغرب کے بعد کا وقت ہے۔ آج انشاءاللہ عز و جل ہمارا جو مطالعہ چل رہا تھا خلاصہ تراویح کا، آج چوتھا پارہ انشاءاللہ ہم مطالعہ کریں گے۔ تو چنانچہ بڑی توجہ کے ساتھ سماعت کریں تاکہ قلوب اذہان پر قرآن مجید فرقان حمید کی جو نورانیت ہے اور جو فوائد ہیں وہ طاری ہوں۔ لن تنالو، اپنے محبوب مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ چوتھے پارے کی پہلی آیت مبارکہ میں بیان ہو رہا ہے کہ اگرچہ اللہ کی راہ میں خرچ کیے ہوئے ہر مال کا اس کے مطابق اجر ملے گا، لیکن نیکی کا مرتبہ کمال یہ ہے، نیکی کا مرتبہ کمال یہ ہے کہ اپنے پسندیدہ اور محبوب مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے۔ مطلوب تک پہنچنے کے لیے کبھی پسندیدہ چیز کو قربان کرنا پڑتا ہے۔ ساتھ یہ واضح فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں پیش کردہ ہر مال اور ہر قربانی کا مقصد صرف اللہ کی رضا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ہر فعل سے باخبر ہے، لہذا ریاکاری کر کے نیکی کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 95-97۔ حج کی فرضیت، آیت نمبر 95-97 میں صاحب استطاعت پر حج کی فرضیت کا حکم بیان ہوا ہے، اور یہ کہ زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے سب سے پہلا گھر مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ بنایا گیا۔ روحانی برکات کا حامل، یہ گھر خانہ کعبہ روحانی برکات کا حامل ہے۔ اس کے ذریعے لوگوں کے رزق کے وسیع ذرائع پیدا ہوئے، اور روحانی اعتبار سے ایسی بڑی بڑی نیکیوں کے مواقع میسر آئے جن کا اجر بھی کئی گنا زیادہ ملنے کی خوشخبری سنائی گئی ہے۔ عام مساجد کے مقابلے میں یہاں کی ایک نیکی کا اجر 1,00,000 گنا زیادہ ہے۔ یہ گھر تمام جہاں والوں کے لیے ہدایت یعنی زندگی کے رخ کی تبدیلی کا ذریعہ ہے۔ اس گھر میں اللہ تعالیٰ کی معرفت کی کئی نشانیاں ہیں، اور خاص طور پر مقام ابراہیم کے نام سے موسوم پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس گھر کی دیواروں کو بلند کیا تھا۔ جو شخص بھی مال، صحت اور امن و امان اور دیگر شرائط کے اعتبار سے اس قابل ہو کہ خانہ کعبہ آ سکے، اس پر اس گھر کا حج لازم ہے۔ جس شخص نے باوجود استطاعت اس گھر کا حج نہ کیا تو ایسا کرنا حقیقتاً محرومی کا باعث ہے، اور گویا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کی ناشکری ہے۔ عبادت باعث خیر ہے، حج اور دیگر عبادات بندوں ہی کے لیے باعث خیر ہیں، اور بندے ہی کو اجر و ثواب دیا جاتا ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بندوں کی عبادات کی قطعاً کوئی حاجت نہیں۔ اور یہی اس آیت مبارکہ کے آخر میں فرمایا، سورہ آل عمران آیت نمبر 97 میں فرمایا، وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور جو انکار کرے تو اللہ تبارک و تعالی تمام جہانوں سے بے پرواہ ہے۔ ترجمہ کنز العرفان، قیامت کے دن اہل ایمان کے چہرے روشن ہوں گے، اور اللہ اور اس کے رسول کے نافرمانوں کے چہرے کالے ہوں گے۔ بہترین امت، پھر آگے امت مسلمہ کو بہترین امت قرار دے کر اس کی وجہ فضیلت بیان کی کہ تمہیں اس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے کہ نیکی کی دعوت دو اور برائی سے منع کرو۔ فساد پھیلانے والوں کی سزا، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 105 میں ہے کہ جو لوگ امت مسلمہ میں اختلاف و انتشار پیدا کرنے کی کوشش کریں گے ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہوگا۔ روز قیامت انسانوں کے اعمال کا نتیجہ ان کے چہروں پر ظاہر ہوگا۔ کالے کرتوتوں کی وجہ سے جن کے چہرے سیاہ ہوں گے، اللہ پاک ان پر نظر رحمت نہیں فرمائے گا، اور نیک لوگوں کے چہرے روشن ہوں گے، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوں گے۔ امت مسلمہ کا حقیقی مقصد، سورہ آل عمران آیت نمبر 110 ہمیں امت مسلمہ کے مقصد سے آگاہ کر رہی ہے۔ امت مسلمہ کا دنیا میں کام یہی ہے کہ وہ نیکیوں کی دعوت دیں، برائیوں سے روکیں، اور اللہ پر پختہ ایمان رکھتے ہوئے ہر طرح کے شرک سے اجتناب کرے۔ اگر امت اپنا مقصد پورا نہیں کرتی تو پھر اندیشہ ہے کہ عذاب الہی سے دوچار ہوگی۔ آیت کے آخر میں بتایا گیا کہ یہ ذمہ داری اس سے قبل اہل کتاب کی تھی، یعنی نیکی کی دعوت دینا، برائی سے منع کرنا، لیکن اکثریت نافرمان ہی رہی اور ذمہ داری سر انجام نہ دے سکی۔ نیکی کی دعوت عام کریں۔ اس موقع پر ہمیں بھی اپنا احتساب کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم نیکی کی دعوت دیتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں، یا ہمارے سامنے برائی ہو رہی ہوتی ہے، گناہ ہو رہا ہوتا ہے، لیکن ہم اس کو روکیں گے تو کیا بلکہ مزید اس کا حصہ بن جاتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی نیکی کی دعوت دیں، برائی سے منع کریں۔ ہر شخص پر اس کے منصب کے اعتبار سے نیکی کی دعوت دینا بہت ضروری ہے، اور آج کا زمانہ ویسے بھی ایسا ہے کہ نیکی کی دعوت دینے کی بہت زیادہ حاجت ہے۔ تو جو برائی دیکھیں حسب حال اس کو روکنے کی کوشش کی جائے۔ اس مقصد کو اچھے انداز میں نبھانے کے لیے دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہو جائے۔ دعوت اسلامی عاشقان رسول کی واحد تحریک ہے جو اس وقت 1442 تک، یعنی جب یہ کتاب تحریر کی گئی تھی شاید وہ تاریخ لکھی ہوئی ہے، تک 108 سے زائد شعبوں میں نیکی کی دعوت کی دھومیں مچا رہی ہے۔ یہودیوں کی مسلمانوں سے ابدی دشمنی۔ اگلی آگے آیت میں مسلمانوں کے ساتھ یہودیوں کی ہمیشہ کی دشمنی اور یہودیوں کے اندر مسلمانوں کے بغض کو بیان کیا ہے کہ اہل ایمان کو بھلائی نصیب ہو تو ان کے سینوں کی جلن بڑھ جاتی ہے۔ یہودیوں کے اندر مسلمانوں کے بغض کو بیان کیا ہے کہ اہل ایمان کو بھلائی نصیب ہو تو ان کے سینوں کی جلن بڑھ جاتی ہے، اور اگر اہل ایمان کو کوئی نقصان پہنچے تو خوشی میں وہ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں۔ یہودی مسلمانوں کی خوشی نہیں دیکھ سکتے۔ مسلمانوں کو جب کوئی تکلیف پہنچے تو اس پر خوش ہوتے ہیں، لیکن اگر اہل ایمان حق پر استقامت کا مظاہرہ کرتے رہے اور اللہ پاک کی نافرمانی سے بچتے رہے تو اہل کتاب کی سازشیں مسلمانوں کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتیں۔ اس کے بعد منافقوں کو اپنا رازدار بنانے، ولی دوستی کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ غزوہ بدر، سورہ آل عمران آیت نمبر 122 1-2 سے غزوہ بدر کا ذکر ہے، جسے تمام اسلامی غزوات کا تاج ہونے کا شرف حاصل ہے۔ اس غزوے کے شرکاء نے جہاں خود جرت اور بہادری کی انوکھی مثالیں قائم کیں، وہیں انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور غیبی مدد کے مظاہر اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی تھی، اسلحہ بھی نہ ہونے کے برابر تھا۔ ایسے نازک حالات میں پروردگار عالم، پروردگار عزوجل نے 3000 فرشتے ان کی مدد کے لیے اتارے اور نصرت غیبی سے انہیں نوازا، اور یہ بھی فرما دیا کہ مجاہدین کی مدد کے لیے فرشتوں کا نزول بس مومنوں کے اطمینان قلب اور دل جمعی کے لیے تھا، ورنہ اصل مدد تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہی فرمانے والا ہے۔ غزوہ بدر سے حاصل ہونے والے سبق۔ اس غزوہ سے دو بڑے سبق مسلمانوں کو حاصل ہوئے۔ پہلا، جنگ میں فتح صرف اسلحہ کی کثرت اور افرادی قوت کی بنا پر حاصل نہیں ہو سکتی، بلکہ اس کی بنیاد شرط ایمان اور یقین اور اتباع اور استقامت ہے۔ دوسرا، جب تک مسلمان حق پر ثابت قدم رہیں گے اور اللہ کی رسی مضبوطی سے پکڑے رہیں گے، انہیں اللہ کی مدد حاصل ہوتی رہے گی اور ہمیشہ غالب رہیں گے۔ سود حرام ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 130 میں ایک بار پھر سود کی ممانعت کا حکم نازل ہوا۔ آیت نمبر 130 میں بھی سود کی ممانعت کا حکم ہے کہ سود حرام قطعی ہے، اور حرام طریقے سے مال کو بڑھانا یہ سب ناجائز و حرام ہے۔ سود خوری سے بچنے کے حکم کے ساتھ ہی تقوی اختیار کرنے اور جہنم سے بچنے کی تلقین ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور اللہ کی رحمت سے لطف اندوز ہونے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی تاکید کی گئی ہے۔ ظاہر ہے کہ نعمتیں اور رحمتیں اسی وقت ہی حاصل ہوں گی کہ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے۔ جنت کے مستحقین۔ پھر بتایا گیا کہ جنت کے مستحقین متقی ہوتے ہیں، جو ہر حال میں اللہ کے نام پر خرچ کرتے ہیں، غصہ پینے والے ہوتے ہیں، لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں، یہ اللہ کے محبوب ہیں، اور اپنے گناہوں پر اصرار کے بجائے ندامت کے ساتھ توبہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ غزوہ احد۔ آگے چل کر یہاں غزوہ احد کا ذکر ہے جو تقریباً 55 آیات میں مکمل ہوتا ہے. ان آیات میں افرادی قوت یعنی بندوں یا لوگوں کے اعتبار سے فوجی طاقت یا قوت اور اسباب میں کمی کے سبب دل چھوٹا کرنے والے مجاہدین کو تسلی دی گئی کہ ثابت قدم رہو، آخر کار تم ہی کامیاب ہوگے. اگر وقتی طور پر تمہیں کوئی تکلیف پہنچی ہے تو اہل حق کے ساتھ ایسا ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے، مگر وقت ایک جیسا نہیں رہتا. مسلمانوں کو جب کسی مصیبت میں مبتلا کیا جاتا ہے تو یہ ان کے درجات کی بلندی کا سبب بنتا ہے، اور جنت کے حصول کے لیے مسلمانوں کو مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے. اور یہ بھی بتایا گیا کہ موت سے ڈرنا اہل اسلام کا شیوا نہیں ہے، موت سے ڈرنا اہل اسلام کا شیوا نہیں ہے. غزوہ احد میں پیش آنے والے بعض مناظر کی قلبی تصویر کشی کرتے ہوئے کافروں پر مسلمانوں کا رعب ڈال کر اہل ایمان کو مستقبل میں کامیابی کی خوشخبری سنائی گئی. جن اہل ایمان سے میدان احد میں کسی قسم کی کمزوری کا مظاہرہ ہوا تھا انہیں معاف کرنے کا اعلان کر دیا گیا، اور جن منافقین نے جہاد پر اعتراضات کر کے مسلمانوں کی صفوں میں انتشار پیدا کرنے کی کوشش کی تھی ان کی سخت گرفت فرمائی گئی. بڑی اہم حقیقت، سورۃ آل عمران آیت نمبر 139 میں بڑی اہم حقیقت کی طرف رہنمائی کی گئی ہے کہ غزوہ احد کی وقتی شکست سے مسلمان ہرگز دل برداشتہ نہ ہو، غلبہ مسلمانوں کا ہی ہوگا جبکہ حقیقی ایمان سے اپنا رشتہ مضبوط کر لے، یعنی ان کے اندر ایمان کی چاشنی بھری ہوئی ہو اور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت کی اطاعت کرتے ہوں. موت کا وقت مقرر ہے، اس کے بعد یہ حقیقت واضح کی گئی کہ ہر انسان کی موت کا وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے شدہ ہے. موت تو اپنے طے شدہ وقت ہی پر آئے گی، البتہ دنیا میں انسان کے پاس دو راستے ہیں، چاہے تو وہ دنیا کی عارضی اور کم تر لذتوں کا طلبگار رہے یا آخرت کی ابدی اور اعلیٰ نعمتوں کا مقصود کو مقصود بنائے. جو جس کی آرزو کرے گا اسے اسی میں سے دے دیا جائے گا. البتہ آخرت کی نعمتوں کے حصول کے لیے محنت کرنے والے اللہ کے شکر گزار بندے ہیں، اور اللہ ضرور انہیں بہترین اجر عطا فرمائے گا. اس کے بعد ایک غزوے کا تذکرہ ہے جو غزوہ احد کے فوراً بعد پیش آیا. کفار نے دوبارہ حملہ آور ہونے کا فیصلہ کیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان مجاہدین سے جو زخموں سے چور تھے، تھکے ہوئے تھے، حکم ارشاد فرمایا کہ وہ کافروں کا تعاقب کریں اور ان کے تعاقب میں نکلیں. تو کافروں نے فرار اختیار کرنے میں ہی عافیت جانی اور فرار ہو گئے، اور مسلمانوں کو اس مقام پر لگنے والی تجارتی بازار میں خرید و فروخت سے اتنا منافع ہوا کہ احد کی پریشانی اور نقصان کا اس میں تدارک ہو گیا. اس نازک موقع پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعوت پر لبے کہنے والوں کے ایمان اور ثابت قدمی کی قرآن پاک قرآن کریم نے تعریف کی ہے کہ ابھی ایک جنگ سے لوٹے ہیں اور ابھی تھکے ہوئے ہیں، زخموں سے چور چور ہیں، لیکن اتباع رسول کی ایسی بہترین مثال قائم کی کہ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ اعلان فرمایا کہ ابھی ہم نے دوبارہ کافروں کا تعاقب کرنا ہے اور ایک اور غزوہ کی طرف روانہ ہونا ہے، تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے لبے کہتے ہوئے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ چلنے کا ارادہ کر لیا، اور اس غزوہ کی طرف روانہ ہو گئے. تو اس چیز کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعریف فرمائی، اور کافروں کی طاقت اور اسلحہ سے خوف زدہ ہونے والوں کو شیطان اور اس کے حمایتی قرار دیا کہ جو کافروں کی طاقت اور اسلحہ سے خوف زدہ ہو گئے تو گویا وہ شیطان اور اس کے حمایتی ہیں. کافروں کی کامیابیوں سے متاثر ہونے والوں کو بتایا گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہلت ہے، ان کے لیے ذلت کا عذاب تیار ہے. عقل والے غور و فکر کریں، اہل عقل اور سمجھدار لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی مخلوقات، آسمان اور زمین اور دن رات میں غور و فکر کی دعوت دی گئی، اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی پانچ دعاؤں کا تذکرہ موجود ہے جنہیں شرف قبولیت حاصل ہے. مرد و عورت میں مساوات، مرد اور عورت کی تخلیق اور ان کے ذمہ داریوں میں اختلاف کے باوجود انہیں اجر و ثواب میں برابری اور مساوات کی خوشخبری سنائی گئی کہ اگرچہ مرد اور عورت کے اندر تخلیق کے اعتبار سے، ذمہ داریوں کے اعتبار سے فرق ہے، لیکن اجر و ثواب کے اعتبار سے کئی معاملات میں برابری ہے. انہیں خوشخبری سنائی گئی اور بتایا ہے کہ ہجرت اور جہاد جیسے عظیم و شان اعمال جو بھی کرے گا اس کے لیے گناہوں کی معافی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں بہترین اجر و ثواب اور جنت کا وعدہ ہے۔ عارضی فائدہ، عارضی فوائد۔ پھر آگے بتایا گیا کہ کافروں کے پاس مالی وسائل کی فراوانی اور عیش و عشرت کو دیکھ کر دھوکے میں نہیں پڑ جانا، یہ عارضی اور معمولی فوائد ہیں۔ جیسے ہمارے یہاں بھی کسی کی نعمت کو دیکھ کر دل میں حسرت ہونے لگتی ہے کہ اس کے پاس بہت کچھ ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں، یہ عارضی اور معمولی فوائد ہیں۔ آخرت میں ان کا بدترین ٹھکانہ جہنم ہے۔ اگر کافروں کے مال کو دیکھا جائے تو اس اعتبار سے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور متقیوں کے لیے نہریں ہیں، باغات ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی یہاں ان کے لیے بہترین مہمانی ہے۔ انصاف پسند، اہل کتاب میں بعض انصاف پسند بھی ہیں جو قرآن اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے کی نعمت سے سرفراز ہیں، ان کا تذکرہ موجود ہے۔ اہل ایمان کے لیے اخروی فلاح کے اصول، اس کے بعد سورہ مبارکہ کی آخری آیات میں، سورہ آل عمران کی آخری آیات میں اہل ایمان کی اخروی فلاح یعنی کامیابی اور ترقی کے حصول کے لیے چار ہدایات دی گئی۔ پہلی، نمبر ایک، اللہ کی راہ میں استقامت کے ساتھ قائم رہو۔ نمبر دو، صبر و استقامت میں کفار سے بازی لے جاؤ۔ نمبر تین، آپس میں مربوط رہو اور نظم و ضبط کی پابندی کرتے رہو۔ نمبر چار، اللہ کی نافرمانی کے ہر عمل سے بچو۔ یہاں پر سورہ آل عمران ختم ہوتی ہے، اس کے بعد سورہ نساء کا بیان شروع ہوتا ہے۔ سورۃ النساء، رکوع و آیات کی تعداد۔ سورۃ النساء مدینۃ المنورہ میں نازل ہوئی ہے، اس میں 24 رکوع اور 176 آیتیں ہیں۔ وجہ تسمیہ، عربی میں عورتوں کو نساء کہتے ہیں، اور اس صورت میں بکثرت وہ احکام بیان کیے گئے ہیں جن کا تعلق عورتوں کے ساتھ ہے، اس لیے اسے سورہ نساء کہتے ہیں۔ بڑی اہم صورت، یہ صورت مبارکہ بڑی اہم اور بڑی دور اندیش اصطلاحات پر مشتمل ہے، جنہیں اگر دین اسلام کا طرح امتیاز کہا جائے تو قطعاً یہ مبالغہ نہیں ہے۔ گھریلو زندگی، اس سورہ مبارکہ میں سب سے پہلے اور سب سے زیادہ توجہ گھریلو زندگی کو خوشگوار بنانے پر دی گئی ہے۔ سورت کے ابتدائی مضامین، معاشرتی اور قومی مسائل کے ساتھ ساتھ جو تشریعی مسائل ہیں، ہجرت اور جہاد پر کافی کلام ہے۔ غیر مسلم قوموں کے ساتھ تعلقات کی نوعیت کا بیان ہے۔ میراث کے تفصیلی احکام ہیں۔ عقائد پر گفتگو کی گئی ہے۔ منافقین کا تذکرہ ہے، اور یہود اور نصارہ کے مکر و فریب کا بیان ہے۔ تقوی اختیار کرنے کی تلقین کے ساتھ سورت کی ابتدا کی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بیان ہے۔ پھر یتیموں کی کفالت اور ان کے اعمال کی دیانتداری کے ساتھ حفاظت کا حکم دیا گیا ہے۔ چار تک بیویاں رکھنے کی اجازت اور ان میں عدل و انصاف قائم رکھنے کا بیان ہے۔ مہر کی ادائیگی دل کی تنگی کے ساتھ نہ ہو، خواتین چاہیں تو اپنا مہر معاف بھی کر سکتی ہیں۔ معاشرے میں ناسمجھ افراد کی نگہداشت کس طرح کی جائے اور ان کی مالی سرپرستی کس طرح کی جائے، اس کا حکم دیا گیا ہے۔ وراثت کی تقسیم، پھر وراثت کے موضوع پر تفصیلی گفتگو ہے، اور تمام وارثین کے حصوں کو تقریباً متعین کر کے بتایا گیا ہے کہ وارثوں کے استحقاق کو اللہ تعالیٰ تم سے بہتر جانتا ہے۔ وراثت کی تقسیم سے پہلے میت کے قرض کی ادائیگی اور وصیت پر عمل درآمد کی تلقین ہے۔ مذکورہ آیات میں احکامات خداوندی کو حدود اللہ قرار دیا گیا، اور کہا گیا کہ جو ان حدود کی پاسداری کرے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ کی جنت کا حقدار ہوگا، اور اس کے برعکس جو ان حدود کو توڑے گا تو وہ جنت کے ذلت آمیز عذاب سے دوچار ہوگا۔ قبولیت توبہ کے اصول و شرائط، سورۃ النساء آیت نمبر 16 اور 17، 16 اور 17 میں اللہ تعالیٰ نے قبولیت توبہ کا اصول بیان فرمایا ہے کہ جن لوگوں سے گناہ سرزد ہو جائے اور وہ غلطی کا احساس ہونے پر جلدی توبہ کر لیں تو ان کی توبہ کی قبولیت اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے۔ شرائط، سچی توبہ کی شرائط یہ ہیں: نمبر ایک، گناہ پر ندامت۔ نمبر دو، گناہ کو عملاً ترک کر دے۔ نمبر تین، آئندہ گناہ نہ کرنے کا عہد کیا جائے۔ سچی توبہ کی شرائط یہ ہیں: نمبر ایک، گناہ پر ندامت۔ نمبر دو، گناہ کو عملاً ترک کر دے۔ نمبر تین، آئندہ گناہ نہ کرنے کا عہد کیا جائے۔ کسی بندے کے ساتھ اگر زیادتی کی ہے، اس کا مال وغیرہ لیا ہوا ہے، تو وہ ادا کرنی ہوگی، جس میں تلافی ہے اس میں تلافی کرنی ہوگی، اور جو عبادات وغیرہ ہیں ان کی قضا کرنی ہوگی، تب جا کر توبہ تام ہوگی یعنی کامل ہوگی۔ سوتیلی ماں سے نکاح کی حرمت۔ سورۃ النساء آیت نمبر 22 میں فرمایا کہ سوتیلی ماں سے نکاح مت کرو، یہ بڑی بے حیائی اور اللہ کو ناراض کرنے والا عمل ہے۔ ابدی محرمات خواتین۔ پھر چوتھے پارے کی آخری آیت میں 12 ایسی خواتین کا ذکر ہے جو ابدی طور پر محرم ہیں، یعنی کسی صورت میں ان سے نکاح نہیں ہو سکتا، اور 2 ایسی عورتوں کا ذکر ہے جو عارضی طور پر محرم پھر چوتھے پارے کی آخری آیت میں 12 ایسی خواتین کا ذکر ہے جو ابدی طور پر محرم ہیں، یعنی کسی صورت میں ان سے نکاح نہیں ہو سکتا، اور 2 ایسی عورتوں کا ذکر ہے جو عارضی طور پر محرم ہیں، یعنی ایک وقت تک تو ان سے نکاح نہیں ہو سکتا، اگر وہ معاملہ ختم ہو جائے تو ان سے نکاح ہو سکتا ہے۔ جو ابدی محرم ہیں یا محرم ہیں جن سے کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا، وہ یہ ہیں: نمبر 1 بہو، نمبر 2 ماں، نمبر 3 بیٹی، نمبر 4 بہن، نمبر 5 پھوپھی، نمبر 6 خالہ، نمبر 7 بھتیجی، نمبر 8 بھانجی، نمبر 9 رضائی ماں، نمبر 10 رضائی بہن، نمبر 11 ساس، اور نمبر 12 سوتیلی بیٹی، جبکہ اس کے والدہ کے ساتھ تعلق قائم کیا جا چکا ہو۔ دوبارہ سماعت فرمائیں: جو ابدی محرم ہیں جن سے کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا، وہ کون کون سے ہیں؟ دوبارہ سماعت فرمائیں: بہو، ماں، بیٹی، بہن، پھوپھی، خالہ، بھتیجی، بھانجی، رضائی ماں، رضائی بہن، ساس، سوتیلی بیٹی، جبکہ اس کے والدہ کے ساتھ تعلق قائم کیا جا چکا ہو۔ دوبارہ سماعت فرمائیں: جو ابدی محرم ہیں جن سے کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا، وہ یہ ہیں: بہو، ماں، بیٹی، بہن، پھوپھی، خالہ، بھتیجی، بھانجی، رضائی ماں، رضائی بہن، ساس، اور سوتیلی بیٹی، جبکہ اس کی والدہ کے ساتھ تعلق قائم کیا جا چکا ہو۔ ان سب عورتوں سے نکاح ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ عارضی محرمات: 2 عارضی محرم، پہلی تو بیوی کی بہن، 2 بہنوں کو ایک وقت میں جمع نہیں کیا جا سکتا، یہ حرام ہے۔ ہاں، اگر پہلی کو طلاق دے دی تو عدت کے بعد یا اس کا انتقال ہو گیا تو اب اس کی بہن سے نکاح ہو سکتا ہے، اس لیے یہاں پر اس کو عارضی محرم یا محرم قرار دیا کہ جب تک اس کی بہن نکاح میں ہے اس وقت تک اس کو اپنے نکاح میں نہیں لا سکتا۔ اس کی تفصیل احادیث مبارکہ میں موجود ہے کہ بیوی کی بہن کے علاوہ بیوی کی پھوپھی، بھتیجی، خالہ اور بھانجی کو بھی اس کے ساتھ نکاح میں جمع نہیں کیا جا سکتا۔ اور ایک اصول قائم کر دیا گیا کہ 2 ایسی عورتیں کہ جن میں سے کسی ایک کو مرد تصور کیا جائے تو دوسری اس پر حرام ہو، ایسی 2 عورتوں کو نکاح میں جمع نہیں کیا جا سکتا۔ دوبارہ سماعت فرمائیں: اس کی تفصیل احادیث مبارکہ میں موجود ہے کہ بیوی کی بہن کے علاوہ بیوی کی پھوپھی، بیوی کی بھتیجی، بیوی کی خالہ اور بیوی کی بھانجی کو بھی اس کے ساتھ نکاح میں جمع نہیں کیا جا سکتا۔ اور ایک اصول قائم کر دیا گیا کہ 2 ایسی عورتیں کہ جن میں سے کسی ایک کو مرد تصور کیا جائے تو دوسری اس پر حرام ہو، ایسی 2 عورتوں کو نکاح میں جمع نہیں کیا جا سکتا۔ الحمدللہ، یہاں تک ہمارا چوتھا پارہ جو ہے اس کا خلاصہ مکمل ہوا تراویح کا۔ انشاءاللہ اگلے آڈیو میں 5ویں پارہ کا خلاصہ سماعت کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کے نور سے منور فرمائے، قرآن مجید سے ہمیں ہدایت نصیب فرمائے، اور تمام علمی اور عملی جو کوتاہیاں ہیں وہ ہماری دور فرمائے، ہمیں ہمارے علم میں، عمل میں، استقامت میں، پرہیزگاری میں، رزق میں، روزگار میں برکتیں عطا فرمائے، ایمان پر زندگی اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے، جنت الفردوس میں آقا نامدار علیہ الصلوۃ والسلام کا پڑوس نصیب فرمائے، ہماری مغفرت فرمائے، ہمارے عزیز و اقربا کی مغفرت فرمائے، ہمیں پیارے آقا نامدار علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق نصیب فرمائے، حضور علیہ السلام کی سچی محبت، سنتوں کی سختی کے ساتھ پیروی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اتباع نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔